राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 8 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम हमने एक पुस्तक में पढ़ा है कि नित्य ही अप्राप्त संसार को तो संसार प्राप्त मान लिया और नित्य प्राप्त पर उनको अपना नहीं माना, ये दो ही बात है। सार अप्राप्त संसार को तो प्राप्त मान लिया, प्राप्त परमात्मा को अप्राप्त मान लिया, दो बात ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगा। संसार कभी मिला नहीं, किसी को भी नहीं, आज तक मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, क्यों निरंतर बदल रहा है। निरंतर एक ही बदल ले दुनिया में लगा है, सिवाय बदलेगी और कुछ नहीं। कोई कुछ करे ना करे अपना बदलता रहता है। और परमात्मा सबके भीतर परिपूर्ण सदा विद्यमान है, सदा ही प्राप्त है, उसको प्राप्त मान लिया। दो बातें लिखी है, सिर्फ दो बातों को ध्यान लाए, अप्राप्त संसार को प्राप्त मान लिया और नित्य प्राप्त परमात्मा को अप्राप्त मान लिया, बस दो ही बात। संसार प्राप्त दिखता है, एक क्षण भी टिकता नहीं, एक क्षण बात रही। जितने वर्षों के जो भाई बहन हो गए उतने मर गए, वो चला गया संसार, और वो चला गया नहीं, चला जा रहा है, एक क्षण भी ठहरता नहीं। क्षण परिणाम भावारी ते चित्त शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणाम है, क्षण केवल बदलना ही बदलना है संसार। जैसे गंगा जी का प्रवाह सुबह देखो, शाम को देखो, रात आधी रात को सिमरता देखो, बह रहा हरदम बह रहा है। ऐसे संसार सब का सब मौत में जा रहा, सब संसार खत्म हो रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं, ठहरता नहीं, क्षण मात्र भी, हरदम मौत की तरफ जा रहा, हरदम नाश की तरफ। जैसे नदियां समुद्र की तरफ जावे, ऐसे सब संसार अभाव की तरफ जा रहा है, अभाव हो रहा है, निरंतर अभाव हो रहा है, उसको लोग प्राप्त मानते हैं। और परमात्मा अनेक जू बदल गए, बहुत बदल गए, संसार ब्रह्मा जी बदल गए, पर परमात्मा है जो के त्यों पर मौजूद है, सब में परिपूर्ण सम ठोस, उस परमात्मा का प्राप्त मानते हैं। दो ही बात है, तो वो नित्य प्राप्त है सबको, अपने बारे बारे भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण स्वतः स्वाभाविक है, उसको अप्राप्त मान लिया। पता में है आप बता, परमात्मा सबसे है बताओ आप, वो आप देखो तो बता दें है परमात्मा सर नहीं सिर है सब जगह है, ईट है, सुना है, भाटा है, पत्थर है, ईंट है, बड़े वृक्ष है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जलचर है, थलचर है, निर्चर है, वो है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, है, जस है ना धोतर है ना नक्षर है ना वृक्ष है ना मनुष्य है ना पशु है ना पक्षी है नहीं है ये है भूमा अचर शाश्वत अमल देव शोष है तुम सर्वदा भूमा अचर शाश्वत अमल संतोष है तुम सर्वदा ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा है रूप सिंह राजमान देखो वस्तु है मनुष्य है पशु है पक्षी है छप्पर है ये है कहते वो है परमात्मा है वास्तव में छप्पर है पशु है मनुष्य है पशु है पक्षी ये नहीं है, है पशु है मनुष्य है यू मनुष्य है कहा है मनुष्य है पशु है पक्षी है जल सर है तल सर नव सर है पहले है पीछे है उल्टा कर दिया मनुष्य है पशु है मनुष्य है पशु है ही है तो है और वही है अनंत जोग बीत गया अनंत बीते है जो जो भगवान सर शाश्वत संतोष है ये है ये परमात्मा स्वरूप है अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप संसार लगत नहीं आत्म रूप तत्काल निहाल अस्ति भाति प्रिय है दिख रहा है वो जरूर है ये जरूर है ये ईश्वर है वो दिख रहा है मान हो रहा है और कामों की चीज है इतनी है अस्ति भाति प्रिय नाम रूप संसार नाम रूप नाम रूप मनुष्य पशु है कि पक्षी नाम रूप पांच चीज हुई अस्थि भाति प्रिय नाम रूप संसार अस्थि भाति प्रिय हो गए परमात्मा अस्थि भात प्रिय नाम में रूप नाम रूप संसार ते लख आत्म निज भय तत्काल निहाल अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इत्यर्थ पंचकम अद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तथो द्वयम अस्ति भाति तीन परमात्मा है नाम रूप के संसार है ही रहेगा मनुष्य है मजा राख राख होगी कीड़ा हो गया भिस्टा हो गई है रहेगा है सब मिट जाएगा ये है रहेगा है का नाश नहीं होता उल्टा कर देगा मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है ना है पशु है तो है जीव का दूर रहेगा ये पशु मिट जाएगा मनुष्य है कहते हैं जो तीन संज्ञा होते हैं शरीर तीन संज्ञा कीड़ा और भिष्ठा और बसम राख होना राख बाल तो राख हो जाएगी जानवर खाने भिष्ठा हो जाएगी पढ़ाते जाएंगे कीड़े हो जाएगा कृमि बीज भर्ष संगीतम कृमि बीज भर्ष संगीतम तो है कहा नाम रूप नाम रूप नाम रूप नाम रूप संसार शास्त्री बात ही प्रिय न हो। जो परमात्मा है परमात्मा ही और है कहा ना सुनो विदिते भावो ना भावो विदिते सता असतः भावन विदिते सतः भावन विदिते है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो परिगत देगी है सो दिखे ना है नहीं सो परिगत देगी है सो दिखे ना है है परमात्मा ही है ये है नहीं एक क्षण भी ठहरता नहीं क्षण भी आप जब माँ के जन्मे जन्म ऐसे थे बालक रूप ने देखा वो तो आज पहचान नहीं सकते इतना बदल गया कब बदला बदलते ही करे कब गया है कब बदला कब नहीं बदला ये बताओ कब बदला कब नहीं बदला बताओ कोई समय उस समय नहीं बदलाओ नहीं तो बदलता ही रहता है ही नहीं पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान नहीं है तीन वर्षों पहले नहीं था इस संसार आज से 100 वर्ष पहले इसे ही नहीं थे 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे तो पहले नहीं पीछे नहीं और वर्तमान में सब बदल रहे हैं तो नहीं है गंगा जी कल की जगह ही है कल की जगह गंगा जी जल तो बह गया सब संसार बह रहा सब फिर नहीं हाथी फिर नहीं घोड़ा फिर नहीं नार पुरुष का जोड़ा काची काया मन अथर थिर थिर काम करंत जो जो नर निर्धक रहती हूँ तो काल असंत काल अस्था है सब काल का कलेवा है युधिष्ठिर से पूछा है यक्ष ने ये बात क्या है ओ बात को बात को बात क्या अस्मिन् महम ओम एकटाये सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्दनेन मा शर्दु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि काल पतितेति वार्ता आपात अस्मिन् महम ओम एकटाये ए मोर बिगड़ा है मोह में सब बढ़िया है सब मोह में बढ़िया है अस्मिन महामोह मय कटाए और सूर्य अग्नि ना सूर्य रूप अग्नि है रात्रि दिन ईंधन है सूर्य अग्नि ना रात्रि दिन ईंधन है ना और मास ऋतु दर्वी परिघटन है मास ऋतु ये दर्वी है चमचा है मां से तो एक महीने में ठीक था उठने कभी अटे आ गए तो गए कभी काले गए रतन उठ गए भूतान काल पसते सब भूतानों काल पसा गया बड़ा हो गया बड़े दिन सुना सुना बड़ा हो जाए और अस्सी जन साहब बड़े हो जाए बड़े हो जाए खा जाए बड़ा हो जाए खाया बस किमा था किमा था किम का बार था किमा शरीर का पन था कैसे सोच रहे ये प्रश्न है यक्ष का एक ब्राह्मण आया ये जंगल में रहते थे पांडव तो कहा मरा रागनी हमारे अग्नि अग्नि मंथन करें रोज अग्नि पैदा करते हैं तो वो अग्नि एक डोरी में बांधी हुई थी, बाहर टंगी हुई थी, तो सिंह में गाता दौड़ गया, पीछे पड़ेगा वो दौड़ गया गाड़ी। चार पांडवों ने कहा कैसा होगा, हमारे अग्नि तो नहीं होगा, अगर कांध लगाए लकड़ी थी वो ले गया तो पांडव पीछे पड़े, तो हन के लड़ लड़ प्यास लग गई, दौड़ते दौड़ते तुम भी देखो तो सदेवता सेवा, 500 गाय हमें सेवा करना वह सही होता। सवारी करता तुम तो भीमसेन था, एक भाई को इस गोद में, एक भाई में, एक भाई ऐसे, एक भाई यावर माँ, 500 गाय शादी हो गया वैश्वर चल देगा। जल कहाँ है, जल कि वहां जल को कुटेर में आड़ है, जल उठे पक्षी है, वहां जल है, जल के पक्षी उठते हैं। तो सहदेव गया आया नहीं, नकुल गया आया नहीं, अर्जुन गया आया नहीं, भीमसेन गया नहीं, युधिष्ठिर मर गए, चारों मरे पड़े, चारों भाई मरे पड़े हैं। युधिष्ठिर चाहिए प्यास लगी जोर से, क्या करें कि जल तो पी लें। अभी परीक्षा करी, नख देखा, आंख देखी, कोई जहर नहीं, कोई घाव नहीं, कोई असर नहीं, शस्त्र लगा नहीं, कैसे मर गए? कोई जहर तो जहर ही आंखों पर, नखों पर जहर नहीं, कैसे मर गए? तो पिया का नहीं पानी, पसे पानी पीने लगे तो अक्षय बोला खबरदार है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, यही तरह तुम्हारी होगी। यही सारे भाई पानी पिया, मेरा बात नहीं सुनी, मर गए। तुम भी अगर पियोगे तो यही दिशा होगी, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम वहां प्रश्न कहेंगे, कहा बार था, कृपा सरिय क्या पान था, कैसे बोध थे, ऐसे प्रश्न किए बहुत का ही काफी। जब महाराज ने उत्तर दिया, उत्तर दिया राजी हो गया, यक्ष राजी हो गया, कभी एक भाई उजाला तू, पर उत्तर तुमने सुन दिया, एक भाई उजाला देंगे। तो नकुल और यक्ष जीव तू, यक्ष नकुल जीव तू, नकुल जीजिया तुम विचार करो, एक भाई जिएगा, नकुल क्या करेगा, भीम से नकुल चीज हो तो राज दिला देगा, ये नकुल क्या करेगा, सोच समझ कर, मैं सोच समझ किया है क्या, प्रथा वंश मैं हूं प्रकट, कुंत्रिगत विषय मैं हूं, नहीं माद्री वंश, दो भाई हम जी सकते, दो माताएं मारी थी, तो कुंतीगत मैं हूं, माद्री का पुत्र एक होना चाहिए, दो ही हम जिये गए तो दो माताओं का एक एक पुत्र रहना चाहिए, क्या अर्जुन को नहीं, ये सहोदर भाई है। धर्मदास ने कहा लोक मेरे को धर्मात्मा कहते हैं और आज मेरा सहोदर भाई लादू, हमारी छोटी माँ का बेटा नहीं जीवाऊ तो कदे पक्षपाती था, लोगों पर असर बुरा पड़ेगा, कि धर्मात्मा समझते थे पोल निकल गई। इस बात में नकुल जीवित, नकुल जी जा चारू जी गए और प्रकट हो गए, मैं धर्मराज हूं खुद, तुम मेरी संतान हो, नाम दे आयो कंक पट है, वल्लभ रसैया है, अर्जुन वैदला है, ये तंतीपाल है, ऐसा नाम दे, नहीं तो झूठ कैसे बोले जा रहे, मैं ब्राह्मण हूं भाई, तो बाप ना उधर बाप मैं मान रहा हूं, और तुम्हारे में एक वर्ष कोई नहीं जानेगा अज्ञातवास, अगर बारह महीना में जान ले तो बारह वर्ष का वनवास, फिर पंचायत हुई कि बारह महीना बीतने वाला है, खोज नहीं कर सके, तो भीष्म जी बोले कि तुम क्या खोज करो, ब्राह्मण भी खोज नहीं कर सकता, ब्राह्मण गला लिया, उनको ब्राह्मण भी नहीं ढूंढ सकता, मैं जानता हूं जहां विधि सम्राट होंगे बाप कहते बेटा नहीं मरेगा, गायों में दूध होगा, अकाल नहीं पड़ेगा, धन धान संपन्न होगा, लोगों की वृद्धि होगी, यत्र रहते निश्चरा यत्र रहता निश्चरा जहां रहते जहां होगा विष्णु बोले ऐसा ऐसा तो विराट नगर में है तो वही है। तो सुश्र माता पहले गायों घेरी वे प्रकट कैसे हो गायों घेरो गायों को ले जाओ गायों के पास प्रकट हो जाएंगे और वे प्रकट नहीं हो सकते। तो सुश्र माता घेरी विराट गए वहां पर हार गया। फिर पांडव माता में आए गए जी भीष्म गो हरने का था भीष्म जी रिकार युधिष्ठिर द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़ी श्रेदा स्वाम गोपाल श्रेदा गई उत्तर कुंवर था घर पर दो श्रेदा चार राजकोष गांव घेर की वहां गई सुश्र माता तरफ। उसने कहा क्या कहूं मेरा सारथी नहीं है सारथी हो तो दासो ए कौरव ने मेरे को पांडव समझ लिया पांडव मैं तो बात करूं सारथी है जब सहनिद्री बोली सहनिद्री द्रौपदी ने द्रौपदी ये ब्रह्म लगा है इसको रथ आता है इंद्रा है इसको हाँ पूछा कि तुम रथ आता है रथ आना मेरा अच्छा है किसका रथ आता तुमने हमने अर्जुन का रथ आका है अर्जुन का रथ आका है मैंने मैं जानता हूँ अच्छा तुम सर्च करेगा हाँ तैयार हुआ आप चलो रथ और बैठा गया अगर जोर से रथ रथ गया दिखा गया लुबई है वैसे है स्त्री का वेश था यशोंगा ना वेश दे रहा किरीटी अंदर वेश कहो कि वो वसन नहीं करना आ रहा है अपनी उत्तरा बेटी बुलाए हैं कहते तुम्हारे कन्या देते हैं संधि कर लो लड़ाई मत करो। भीष्म द्रोण बोले ऐसी लड़ाई होगी तो मुश्किल हो जाएगी ब्याह में ऐसी समझ पड़ेगी नदी लंकेश बदारी के तू नगा भयो नाम नगारी सुनो ऐसो गना वेश धरे किरीटी गना वेश धरे अरे सुना जीतवा भयम ने श्री चाद गावा हम सबको जीत लेगा ये ऐसा है देखी सेना बड़ी भारी तो उत्तर पीछा कर पता करो थमा करो तो चलो रथ नहीं रहेगा रथ तो जाएगा इधर जो उतर कर भागा जो पांच बजे भाग कर पकड़ लिया अर्जुन यूं भागता यूं भागता यूं फिर यूं चारों तरफ बरोबर भागता था काकार इतनी सेना के सामने तू डर मत गए मैं अर्जुन हूं दो दिन बाकी है भी दो तीन दिन बताया बारह महीनों में सब कर्मों में कैसे बना चाहे हो एक समी वृक्ष समी खेजरी खेजरी के ऊपर बुर्दा टंगा हुआ वो बुर्दा बनाया बुर्दा था उसमें शस्त्र ये धनुष है ये मान है ये अर्जुन है ये नकुल सा देव तलवार है ये भाला है ये तो सम्राज का ये है ये है फिर अर्जुन दस मान लेकर के तो वर्षार थी मैं बड़ रहा थी स्त्री के बड़े धारण स्त्री वेश जाते ही जमीन को बचाओ जोर से बजाय शंख सफेद घोड़े हो गए लड़ता हो गया ऊपर आत्मा जी आ गए अर्जुन पहल पौधा द्रोणाचार्य गए कृपाचार्य गए बाणों में लड़ता माया चलो मैं नमस्कार किया नमस्कार आगे हो जा मैं शुद्ध गुरु कृपा चाहे बाहर से ऊपर सरसर सर से ऊपर हाँ बेटा ठीक है आ जाओ संबोधात सबको नींद विश्वास सबको बहुत उत्तरा में चालन लगे तो उत्तरा ने कहा मैं उनके राजाओं के पगड़ी होती ना पगड़ी में सोना होता कुल्ला में वो दाना मैं गुड़िया खेलूंगी उत्तर भाई था ना भाई का जब अर्जुन हुकुम दिया जा गया अर्जुन द्रोणाचार्य के पास मत जाना भाई तुम मेरी बात सुन करके चुपचाप पड़े जाओ मुझे खत्म कर देगा मैं और तुझे मरे हुए समाचार पहुंचा के विजय कर लिए राजा ही थे वो राजा थे विराट वो खुश हुए यज्ञसेन नाम था देखो उत्तर ने खोल कर लिया पश खेलने का बेसन था युधिष्ठिर बना दिए तब गया जिसका शायर थी वृंदा उसके विजय में क्या सत्य है कहीं हिंजड़ी की प्रशंसा करता है तू देख जय हो विजय हो उत्तर को बोले विजय कर लिए पांडवों पर जिसका सारथी वृंदा उसके सत्य क्या विजय हो रहा है ये तो तुम भिंजड़ी की प्रशंसा करता है द्रौपदी से पात्र धरती पर पात्र भेजा दस वर्ष तक कहा पड़े इस वास्ते लोग मर जाएंगे ऐसे कहा युधिष्ठिर कि मेरे तो युधिष्ठिर है ऐसा युधिष्ठिर थोड़ा ही है कि दरबार पर बेंदा कह रहा मेरे तो युधिष्ठिर है महाराज ने कह दिया अर्जुन यहाँ नहीं आवे अर्जुन कहते सोच आवा इधर नहीं आवे वो देख लगा तो युधिष्ठिर को लगा दे और खत्म कर देना मार देखो ऐसी बात हुई महाराज वहां आता है अस्मिन महामोहमय कटाई सूर्याग्नि नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज काल सबको बचाता है काल कलेवा है ना काल भगवान का कलेवा है ये पक जाएगा चावल बड़े बड़े हो जाए चुनाव बड़े बड़े विषय बड़ा बड़ा हो जाए।